kallidus, uudisimus, silmad pilus. Uudisimus tapab, uudisimus tapab ta, uudisimus tapab, uudisimus tapab ta. Turra tagad, kohtab kokku, silja tagad, kokku tauku. Uudisimus tapab, uudisimus tapab ta, uudisimus tapab, uudisimus tapab ta. Tava!